کہ قرآن کو ہمیشہ حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے. دلیل دلیل ملاحظہ ہو. وعن زید ابن وہب سمعت حذیفہ یقول وعن زید ابن وہب سمعت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الامانۃ نزلت من السماء فی جزر قلوب الرجال ونزل القرآن فقرؤوا القرآن وعلموا من السنۃ. رواہ البخاری فی کتاب الاعتصام. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو حضرت حذیفہ سے اور زید ابن وہب سے کتاب الاعتصام کے اندر لائے ہیں. حضرت زید ابن وہب کہتے ہیں کہ میں نے مشہور صحابی حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ حدیث بیان کیا ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ بیان کیا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. کیا حدیث آپ نے بیان فرمائی؟ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی. کیا؟ کہ ان الامانت نزلت من السماء, کہ امانت داری آسمان سے اتری ہے. کہاں؟ فی جزر قلوب الرجال, لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں. ونزل القرآن, جیسے امانت آسمان سے اتری ہے, ونزل القرآن, ایسے ہی قرآن بھی آسمان سے اترا ہے. تو فقرأوا القرآن, تو صحابہ کرام نے قرآن کو پڑھا. وعلموا من السنۃ, اور انہوں نے قرآن حکیم کو سنت کی روشنی میں سمجھا ہے. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ قرآن کو اگر سمجھو تو عقل کی روشنی میں نہیں, دل کی روشنی میں نہیں, بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں سمجھو. اب آؤ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ترجمے کو تو قرآن نے خود باطل کر دیا ہے. آؤ ذرا سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے. پہلی حدیث, تین حدیثیں پیش کروں گا, حدیثیں تین پیش کرتا ہوں. پہلی روایت, وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انك لاحب الی من نفسی وانك لاحب الی من ولدی وانی لاکون فی البیت فاذکرک فما اصبر حتی آتی فانظر الیک وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ عَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَأَنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيتُ أَلَّا أَرَاكَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَلَ جِبْرَائِيلُ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. رَوَاهُ الطَّبْرَانِي. یہ روایت طبرانی میں موجود ہے, ایک تقریباً ایک صفحے کے اوپر ہے, اور یہ پوری روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے ریفر کر دی. یہ گانا نہیں ہے اور یہ قصے نہیں ہے, کہانیاں نہیں ہے, لفاظیاں نہیں ہے جو لفاظیاں کی جاتی ہیں. اتنے بڑے واقعے کو اتنا بڑا بنا دیا جاتا ہے. حدیث پاک ہے اور یہ روایت طبرانی میں موجود ہے. ضیاء مقدسی نے اس کی سند کے اوپر نظر کرتے ہوئے کہا لا ارا بے اسنادہی باسن. ضیاء مقدسی نے کہا میں نے اس کی سند میں کوئی حرج نہیں دیکھا. محاکمہ بھی ہے, یعنی یہ حدیث بالکل صحیح ہے طبرانی کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول انک لا احب الی من نفسی. عارف تقی کا عالم دیکھو, وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي. اے اللہ کے رسول میری اولاد سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں, میری جان سے بھی زیادہ آپ محبوب, میری اولاد سے, میرے بال بچوں سے بھی زیادہ آپ محبوب. اے اللہ کے رسول ایک پرابلم ہے, ایک پرابلم ہے. کیا پرابلم ہے؟ وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ, میں گھر میں ہوتا ہوں. فاز گرو کا, جب گھر میں آپ کی یاد آتی ہے فما اصبر حتی آتی فانظر الیک, تو صبر نہیں کر پاتا ہوں جب تک کہ میں آ کر کے آپ کی خدمت میں آپ کے رخ انور کا دیدار نہ کر لوں. اسے کہتے ہیں محبت. مؤذن اذان دیتا رہتا ہے, گھر میں پڑھ لیں گے, معمولی عذر موجود ہے, جناب علی گھر میں موجود ہے, مؤذن چلا رہا ہے. اور یہاں صحابی, جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے, وعید موجود ہے کہ اذان سننے کے بعد کوئی آدمی مسجد کے اندر نہیں آتا تو اس کا کیا عذاب اس کو ملنے والا ہے. وہ میرا موضوع نہیں ہے, اس نے اس سلسلے میں بھی حدیثیں پیش کرتا, میں صرف اشارہ کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ میری نگاہوں میں میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں, میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں, لیکن ایک پرابلم ہے. کیا پرابلم ہے؟ کہ جب میں گھر کے اندر ہوتا ہوں وہی نیلا کونو فل بیت, گھر کے اندر ہوتا ہوں فاز کرو کا آپ کی یاد آتی ہے فما اصبر حتی آتی فانظر الیک, تو صبر نہیں کر پاتا ہوں یہاں تک کہ آپ کو آ کر دیکھ لوں اور آپ کے رخ انور کا دیدار کر لوں. وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، جب میں اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں۔ دیکھیے یہاں صحابی کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آنے والی ہے اور موت آ چکی ہے آپ کو، یہ صحابی کا عقیدہ ہے۔ اب جو آدمی ترجمہ کرتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ لفاظی ہے، فقط فلسفہ ہے، فلسفہ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس لیے کہ آیت کریمہ بھی اس کی تردید کرتی ہے، رد بلیغ کرتی ہے، اور حدیثوں کے اندر، یہ پہلی حدیث جو میں نے پیش کی، اس سے پتا چلتا ہے کہ صحابی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آنے والی ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، اور میں جب یاد کرتا ہوں اپنی موت اور آپ کے موت کو، تو عَلِمْتُ عَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ، جب آپ جنت کے اندر جائیں گے تو نبیوں کے ساتھ بلند درجات کے اوپر، میں کہاں اور آپ کہاں، آپ تو جب جنت میں داخل ہوں گے تو نبیوں کے ساتھ اعلیٰ درجات پر ہوں گے، رفعت مع النبیین، نبیوں کے ساتھ اعلیٰ درجات پر ہوں گے۔ وَإِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيتُ أَلَّا أَرَاكَ، اور جب میں جنت کے اندر جاؤں گا تو مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا، چھوٹا آدمی ہوں، اعمال کم ہیں، کیسے آپ کو دیکھوں گا، دنیا کے اندر تو دیکھ لیتا ہوں، آخرت میں کیسے دیکھوں گا۔ یہ ہے محبت، تا پوری دنیا پر فتح حاصل کی ہے انہوں نے، ہمارے دلوں میں ایسی محبت۔ جناب محمد رسول اللہ سارا کام تو الٹا کر رہے ہیں، جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تو اسلام کو چند رسوم کا مجموعہ بنا لیا، رسموں کے اوپر چل رہے ہیں، اور اسلام رسوم کا نام نہیں ہے، اسلام کتاب کے اندر جو ہے اس کا نام ہے، اسلام رواج نہیں ہے، جیسا دے دو رواج ویسا اسلام بن جائے، نہیں، اسلام کتابی ہے، رواجی نہیں ہے، اسلام نام ہے اس چیز کا جو اللہ کی کتاب میں ہے، اسلام نام ہے اس چیز کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے، جو کتاب میں ہے، جو سنت میں ہے، جو اللہ کی کتاب میں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، وہی صرف اور صرف اسلام ہے۔ قرآن و حدیث سے باہر جو چیز ہے، قرآن و حدیث کے اندر جو چیز نہیں ملے، سب رواج ہے، اور ہمارا اسلام کتابی ہے، رواجی نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ کام کیوں کرتے ہو، ہاں یہ کام کیوں کرتے ہو، قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اچھا قرآن و حدیث میں ایسا کیوں نہیں ہے، ارے بھائی اللہ اور اس کے رسول نے اس بات کو ذکر نہیں کیا ہے، نہ تو اللہ کی کتاب میں، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں، چھوڑ دے اس کو، تو طرح طرح کی تاویلیں کرتا ہے، رواج کو ثابت کرنے کے لیے اور رواج پر مستعدی سے جمے رہنے کے اوپر طرح طرح کے بوگس اور خبیث قسم کے استدلال لاتا ہے۔ تو ہمارا اسلام کتابی ہے، جو کتاب میں ہے، کتاب میں اللہ کے اور سنت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب رواج ہے۔ ہمارا اسلام کتابی ہے، کتاب کو پکڑو، رواج کو نہیں، ہمارا اسلام کتابی ہے، رواجی نہیں ہے۔ تو صحابی نے اپنا عقیدہ بیان کیا کہ جب آپ جنت میں چلے جائیں گے تو آپ اعلیٰ درجے پر ہوں گے نبیوں کے ساتھ، چھوٹا آدمی، میرے اعمال ویسے نہیں، ڈر ہے کہ میں آپ کو دیکھ نہ سکوں، دنیا میں تو آپ کو دیکھ لیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اللہ نے دیکھا کہ میرے حبیب کے تعلق سے ایک محب نے اس طریقے کے جذبے کا اظہار کیا ہے اور میرا نبی خاموش ہے، تو میرا نبی خاموش ہے لیکن میں خاموش نہیں رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو یہ آیت دے کر کے بھیجا کہ میرے رسول کو یہ آیت سنا دو تاکہ وہ اپنے اس محب کو سنا دے، کیا فلم یرد علی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے، حتی نزل جبرائیل بحاضل آیا، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ آیت دے کر کے اللہ نے بھیجا، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جو آدمی اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا، جیسے نبیین، صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نبی کے ساتھ رہنا ہے، نبی کا رفیق بننا ہے، نبی کی صحبت پانی ہے، نبی کی رفاقت حاصل کرنی ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، وہی میں نے کہا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، یہ تو بات یہاں کہی گئی ہے۔ لہذا اگر اللہ کے رسول کے ساتھ ہونا ہے، صحبت اور رفاقت حاصل کرنی ہے آپ کی، تو اطاعت رسول اور اطاعت خداوندی کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ رواج کو اسلام مت بناؤ، کتاب کو، سنت کو اسلام بناؤ، وہی در حقیقت اسلام۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیشہ قرآن کو سنت کی روشنی میں سمجھا جائے، حدیث میں ہے تو محمد الرسول، محمد اللہ کے رسول ہے، یہ ترجمہ خود آیت کریمہ نے غلط کر کے بتایا، غلط ثابت کیا۔ اور ایک حدیث جو یہ ہے جو میں نے پڑھی طبرانی کی، یہ روایت بھی بتا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے، اس لیے کہ صحابی کا یہ عقیدہ ہے جو اس نے بیان کیا کہ جب میں آپ کی موت کو اور اپنی موت کو یاد کرتا ہوں، یہ پہلی حدیث۔ دوسری حدیث، دوسری حدیث اس طرح ہے، وعن جریر عن معاویۃ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعته یخطب یقول مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابن 63۔